खेन खेन तक्के खाया आप पे दया करे प्रभ दाता सात गोर पुरख मिलाए जन्म जन्म के विछुड़े जन मिले ज्ञान के सहजे सुभाए आया लगन गणाए हृदय धन उमाहिया बल राम जियो पंडित पांडे आन पति बहवा चाइया बल राम जियो पति वाचाई मन वजी वाधाई जब साजन सुने कर आए पति वाचाई मन वजी वधाई जब साजन सुने कर आए गोरी ज्ञानी बहमता पकाया फेरे तत् दिवाए वर पाया पुरख अघम अगोचर साधन वतन बाल सखाई नानक कृपा करके मिले विछुड़े कदे ना जाई वर पाया पुरख अघम अगोचर साधन वतन बाल सखाई नानक कृपा करके मिले विछोड़े कदे ना जाई गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह राज सुहे महला चौथा छंत कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख मिलाए अवगण विकणा गुण रवा बाल राम जियो हर हर नाम त्याए गुरबाणी नित नित चवा बाल राम जियो